Yeyengo, yeyengo. Pase veye ye ho, pase veye ye ye. Me voici n'allez là-haut. Comme on a ye, pas Azala kalolendo, jeringo ya ho. Lokola bébé moke, mon amour. Babo ti baye balina kase to balana. Tinana ye bakate, pite. Boli mweza la kande santima ya bato mi bale. Bako lingana na motindo sawe akela wobo lingo. Nasala anini. Chéri boyao, kasi na lemba kate na kobondela ye. Loko la bebe moke, mon amour. Babo ti baye balinga kase to balana. Tina na ye bakate, pite. Boli mweza la kande santima ya bato mi bale. Akolingana na motindo sawe akela bobo lingo na sala nini yengo ona sopa loko koya lindi Natuna na Romeo, bolingo amoniote. Natuna na Pasco, bolingo amoniote. Natuna na Sergino, bolingo amoniote. Natuna na Eme Kutula, bolingo amoniote. Natuna Musa Mona Kine, bolingo amoniote. Natuna na Debsengo, bolingo amoniote. Natuna na Lokote, bolingo amoniote. Ose la kanga si bona koya tana pokwa o Bembeni ya ebale okolela Yoko tange sama ya mise En ran rango O paso nga ina koya go go go Yose la kanga iti na koso o pao O paso nga ina koya go go go Yose la kanga iti na koso o pao Mama, vikano ro, mabanzo nanga masuki na yo Ona lela kanse bolingo nanga ro, mama Ona lela kanse la mulu ya ngay na yo Bongo ni O paso ngay na koya bo Yo se la kanga iti na koso O paso ngay na koya bo Yo se la kanga iti na koso Aramboli Naleli, naleli koya e. Toti makata ngai nalembi. Yogi agrami kiliste. Oma premier ngai naleli. Lao meblemat ngai nabaye. Na boy na yo kayo na lisolo ya panda. Mwana mama e. Azizi yo na Paris. O pasko ngai na koya bo. O zela kangai tina koso. O paso ngai na koya go Yo se la kanga iti na koso pao Wai wai wai wai wai wai wai wai wai